Вы слухаеце радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Бушлякоў. Хвілін праз 15 наша экспертыза. Яе ўдзельнікі прааналізуюць вынікі малочнага процістаяння паміж Беларусію і Расіяй. Але спярша перадача «Чытаем Быкава». Год назад палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, мы паўтараем архіўныя запісы. Пра Васіля Быкава гаворыць ягоная сястра Валянціна. Я так даже что позабывалася, а я удивляюсь, як он еще в памяти держал, еще помнил, еще весь он знал, где там корничка, где какая сяжинка, какие норы, кротов ловил, все пасть не ставлял, на кротов ходил, а тогда шкурки сдавал вот, в жаровтовушную кубицу магазин, а я недорого тогда стоили эти шкурки кротовы, а грошей ж не было, так он хоть это шкурок не сдаю. Ездить он себе тогда и книжек накупляете, и там чего захочете, и там красок за этой шкурки. Я так уже забылась, а я его еще описал, еще вспомнил, еще помнил. А мне так плакать хочется. И стала вспоминать слезы лиц. Просто я что вспоминается все, как у дядьки были. А тогда после войны. Як ён прыязджаў к нам у Гродна жыў, і ў Мінск яны пераехалі. Як яшчэ я пачаў пісаць, дык я ўсё время вот слухаю па радзіла, а прыязджаў стан гаварыць. Тады я расказваю бацьку і маме. Я першае помніла твор, аповесць первую напісаў. Я тады расказала ім рада сама, ай, гадак Бог ведаць. А тады як яго прэмію яму прысвоілі, адну, другую, і грошы прысылаў бацьку з маткі, і прыязджаў, а як прыедзеце, сяго навязець, а такі жа, бо ён ж такі заботлівы. Дык ён жа мне, як паехаў вас за граніцу, як ён за граніцы быў, дык ён жа званіў па два разы ў месяц, мне званіў, як твоё здаровечка, як валечка ты здаров, як ты жывеш, ці ёсць цябе есць, ці ёсць у цябе хацца цёпленька. Ай, рабочих живи, як твоя здоровье, як ти ці посадила ти свою бульбочку. А сам же больный был, да, он же за границу поехал. Он же больный был. Даже и Лукашенко, я чул один раз сказал, что он там зелененький, ему плачет, что ему до Беларуси. И он там денежки зелененькие получает и пишет для них. Так я тогда, я расстраивался. Но, правда, местные ничего, местные власти ничего. А вот по радио я сколько раз учула. Особенно, як была такая у радио, все говорила, чайка. Так она вела, чего, что ты навела, некий комментатор, некий она. Ну, и она, в общем, была в этом журналом с редактором, коммунистическая эта. Так она все часто критиковала. Ну, оппозицию критиковали, ну, и Василя. Калинявич, я и чую, как она приезжала говорить, критиковала его. Частенько я его, так уже говорила, або что на его говорила. Ну, я на все упрекали, как она у Народном фронте был. А як до разговору прийти, то гэта Народний фронт, їх только біть усіх надо. А уже як він помер, Василь, тепер ніяк уже більш злагодились, вот послухали, що район, тады ж гэта як музей гэта открыли, зробили, стали уважати, более-менее вспоминати його. Ой, я кожен день ніколи, дня на дня не бувається, коли я вспоминаю. Коли я вспомнила, то читаю, що тоді сльози. Ти ліються, ліються. В Валентина Быкова читаю урывок с книги «Успоминов» Василя Быкова «Долгая дорога до дому». Якраз перед наступом атрымаў першы ліст ад бацькоў. Гэта пасля 3 год абсалютнага безвесця. Да. 3 гады нічога не зналі. Парадаваўся, што ўсе жывыя, хата не спаленая. Сястру Валю вывозілі ў Нямеччыну, але яна была вёрткаю. Мая сястрыца уцекла з-пад канвою. Яны таксама нічога не ведалі пра мяне і парадаваліся майму лісту. Ой, плакалі б ад радасці, што жывы. Бо за тыдзень да майго ліста атрымалі пахаронку. Гэта проста баі пад Кіраваградам. Зрэшты, тая пахаронка яшчэ мела для мяне малапрыемны прыцяг праз шмат год пасля вайны. Гэта ён-то апісаў мёртву не баліць. Гэта той эпізод, дзе ён ранены быў і нібыта пахаронены. Што яго білі, калацілі за гэта мёртву не баліць, не давалі печатаваць нідзе. У Беларусі печатавалі, а тады вызывалі ў ЦК. Ай, ну, вобчым, цэнзуры, што тварыла над ім, ай, і ўсё, вобчы газеты яго крычыкавалі. А Твардоўскі за яго быў, груддзю стаяў. І яго вінавацілі. Вот яму непрыятнасці было многа, я на таму пісьмах пішу. Пасля вайны сестра распавіла пра тую сваю вёрткасць. Вясной 44-го года яна разам з некаторымі вясковымі дзяўчатамі уцякла з акопаў, якія капалі для нямецкай абароны. Але немцы прыехалі ў вёску і пачалі хапаць маладых для адпраўкі ў Нямеччыну. Ой, тады 2 дзяўчыны пагіблі. Шмат якіх дзяўчат пахапалі і вядуць у Чарапоўшчыну. Сястру не знайшлі, тая пад той час хавалася ў лазовым кусце за сажылкай. І тады яе стрэчная сястра, што ўжо не ішла пад канвоем, зайздрасці кажа канваіру: «А вы паглядзіце там у кусце». Так, яны папаролі Валю і таксама паставілі ў калёну. Во. Нягош, усё то было, усё было. Праз колькі дзён пешага пад канвоем падарожжа, скарыстаўшы здатны момант бамбоўкі ці што, пад канвойныя пачалі разбягацца, канваіры страляючы за імі. Валя прысела ў жыце, аж бачыць, на яе ідзе канваір немец. Ён агледзеў сястру, але зрабіў выгляд, што не заўважыў. Прайшоў поруч, так сестра ўратавалася, праз колькі дзён дабралася да хаты. Да, ўсё точна было. На хвалях Радыё Свабода ў эфіры перадача «Чытаем Быкава». Пра свайго блізкага сябра гаворыць народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. Некалі Васілій заўважаў, у нас які рух, ад кепскага горшым. А наши земляки с Василем ушацкие люди весело сумно жартовали: «Мы жили и жить будем, а люди горы тяпнуть». Приповесть «Стена» — это пророчая приповесть «Стена» про лёс Беларуси. Беларуси, кая с одного режима, потрапляют в другие режимы. Але все равно, как каже латынь, дум спира спера, покуль живи, спадзевайся. И Беларусь была, будет, и на есть, и на будет вечно. Ой, герой приповести Галаруч прадзіраецца праз каменную сцяну, і што ў выніку? Далей Рыгор Барадулін чытае ўрывак з прыпавесці Васіля Быкава «Сцяна». Нешта ўпарта замінала той яго радасці, можа, змрочная няпэўнасць наваколля, што тое было. Вуліца, падворак, закінуты сквер, але нідзе не відаць было дрэваў. Хоць павінны ж яны былі расці для старога турэмнага муру, замест дрэваў стромка ішла ўвысь, чорная вежа, а за ёй мроюся ў сембры шэры прасцяг усё той жа сцяны. З кепскім прачуваннем ён устаў на ногі, хістаючыся па тэпу ўздоўж сцяны, мацаючы яе збітай да крыві рукой. Пад яго босымі нагамі быў слізкі сцюдзёны брук. Хутка ён апёрся ў куток. Высокая на 2 паверхі сцяна напаварочвала ў іншым кірунку. ледзьве не подбегам ён скіраваў для яе, усё мацаючы рукамі і ашарпаты танкаваны бок, думаючы натыкнуцца на браму, арку ці які выезд. Не марна, ён бег нядоўга, ледзь не выдзеўся, а высып старой і няроўнай каменнай кладкі, за якой, аднак, вычарнелася штосьці. То была шырокая і высокая ніша з вельмі выездам з гэтай каменнай пасткі. І праўда, у нішы чарнеліся вялізныя, абкаваныя жалезнымі крывулякамі дзверы, але ні каля іх, ні ўнізе не прасвечвала ні шыліны. Не было і клямкі. Ён ціха патузаў дзверы, паштурхаў плячом, тыя нават не скрануліся ад яго слабой сілы. Тады ён кінуўся адсюль у другі бок, выціўшыся аб штось у цемры, апынуўся на бруку. Моста пабіў калена, ускочыў і з нерухомым у плахлівым з'яўленні. Над ім у зброшнай шэрані неба высіўся знаёмы абрыс шыбеніцы. Маль над самай галавой невысока звісала вяроўка шпетля. Пад ёю быў збудаваны драўляны падмостак, на які ён і наткнуўся ў змроку. Выйсці адсюль не было. Прыгаломшаны і знесілены ён ціха апусціўся долу. Быў поўны тупік. Паска за ім зачынілася. Надзея, што вяла яго гэтулькі часу ў вачавіткі збарнела, раптам сканала. Ён яшчэ жыў, але толькі нейкую часціну сваёй істоты. Жыць у турме не мела сэнсу, памерці таксама мела не большы сэнс. Добра было б не нарадзіцца зусім, але, на жаль, тое ад яго не залежыла. Прыгур Барадулін чытаў урывак з прыповесці Васіля Быкава «Сцяна».Перадача «Чытаем Быкава» штодня ў нашых вечаровых эфірах. Гадоў беларускай свабодзе. Сёлета. Год за годам. Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах. На хвалі свабоды. Увесь ліпень. З вами Радио Свобода. Праз 2 хвіліны наша экспертыза. Яе ўдзельнікі вернуцца да вынікаў малочнага процістаяння між Беларусью і Россией. Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. У 66-й дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Агульны сход сяброў партыі БНФ падтрымаў вылучэнне старшыні партыі Лявона Баршэўскага кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Разам з тым падкрэслена, што гэтае рашэнне носіць рэкамендацыйны характар. Кангрэс еўрапейскага выбару, які прайшоў у суботу ў Менску, вылучыў Мікулу Статкевіча прэтэндэнтам у кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі. Амерыканскі адвакат Эмануіл Зельцер 11 дзён трымае галадоўку ў Магілёўскай калоніі. Зельцер пратэстуе супраць зацягвання ў адносінах да яго працэдуры амністыі. Напередадні адкрыцця ў Страсбуры сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікала парэ не адмаўляцца ад спробаў пераканаць Беларусь у неабходнасці неадкладна абвясціць мараторый на смяротную кару. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей наша экспертыза. Вынікі малочнага процістаяння паміж Беларусію і Расіяй абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гэта быў дзіўны канфлікт. Ён раптоўна пачаўся і таксама раптоўна скончыўся. Расійскія тэлеканалы ўвесь час апавядалі, якія шкодныя для насельніцтва беларускія малочныя тавары, бо яны не адпавядаюць новым патрабаванням стандартаў якасці. І вось цяпер высветлілася, што можна пастаўляць па старым дакументам гэтыя тавары, ніякай шкоды няма. Хаця дазволена толькі 131 від таварнай прадукцыі малочнай з 600, але, як сказаў сказаў міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Шапіра, аб'ёмы паставак беларускай малочнай прадукцыі тыя ж, што і раней, толькі памянялася яе номенклатура. Скарачаюцца пастаўкі сухога малака, але павялічваюцца пастаўкі творагу, сыру і звычайнага малака. Ды хто перамог у гэтай вайне? Спадар Класкоўскі. Перамагла Беларусь. Канешне, перамога гэта няпоўная, і ўвогуле ні ў якай вайне не бывае поўнай перамогі. Толькі прыкладна чвэрць найменняў беларускай малочнай прадукцыі пакуль што атрымала доступ на расійскі рынак. Відавочна, што частку гэтага рынку так ці іначай беларускія вытворцы страцяць, таму што гэтыя нішы мусілі гандляры там у Расіі запаўняць, так што страты панеслі абодва бакі. Але для грамадства ўсё ж такі, калі падсумоўваць, сітуацыя выглядае так, што Беларусь, так бы мовіць, уперлася, і Расія ўсё ж такі спасавала, збаялася і дала задні ход. Таму што раней казалася, пакуль вось новыя там нейкія паперы не атрымае ўся беларуская малочная прадукцыя, ні кроплі ў гандлёвую сетку не трапіць. Выйшла іначай, і таму можна сказаць, што маральна, псіхалагічна, у плане іміджавым Расія панесла страты. Адзначу, што гэта быў нечуваны такі ўсплеск антыкрамлёўскай прапаганды ў беларускіх дзяржаўных СМІ. Гэта ў пэўным сэнсе быў такі зорны момант для беларускіх нацыяналістаў, таму што фактычна выкарыстоўвалася іх такая антыімперская рыторыка, але на такія магутныя рупары яны не маглі і марыць. Масавая антыкрамлёўская прышчэпка зроблена ўсяму беларускаму грамадству. Таму наступствы гэтай вайны будуць яшчэ адгукацца. Спадар Коктыш, а па вашаму меркаванню, хто перамог у гэтай дзіўнай малочнай вайне? Каб вызначыць пераможцаў, няблага было б вызначыць тыя мэты, якія кожны бокс перад сабой ставіў. Расія, канешне, не збіралася забіраць у беларусаў расійскі рынак малочнай прадукцыі. Мэты былі палітычныя. Расія жадала прадэманстраваць, што прывілегараваныя адносіны скончаны і што зараз Беларусь будзе ўзаемадзейнічаць з Расіяй на агульных аснаваннях. Гэта дэманстрацыя якраз адбылася, бо Беларусь была вымушана і змяніць номенклатуру прадукцыі, і ў рэшце рэшт будзе вымушана дааформіць тыя дакументы, якія трэба будзе, каб прадукты былі на расійскім рынку. Калі казаць пра расійскага спажыўца, то можа ён нават і выйграў, бо павялічваецца доля прадуктаў, якія вырабляюцца з сырога малака, і зменшваюцца тыя прадукты, якія вырабляюцца з сухога малака. Сырое малако яно ж здаравейшае. Тут была вайна не на знішчэнне, а на дэманстрацыю, і гэта дэманстрацыя цалкам удалася. Не сказаў, што нехта быў пераможцам, але Расія дасягнула тыя мэты, якія яна ставіла. Беларуская ўлада здолела кансалідаваць грамадства вакол новай тэмы, ці думае, што здолела, потому как без апытанняў гэта цяжка будзе сказаць, як яно насамрэч працавала. Кожны бок астаўся пры сваіх. Спадар Класкоўскі, вы як бы ацанілі дзеянні Расіі. Вось, спадар Коктыш лічыць, што мэты былі палітычныя, мэты былі прадэманстраваць Мінску яго сапраўднае месца. Ці ўдалася гэтая дэманстрацыя? Думаю, што быў комплекс мэтаў, таму што калі казаць пра Крэмль, дык там эканоміка і палітыка ідуць у адным флаконе. У дадзеным выпадку тое, што ляжыць на паверхні, гэта інтарэсы расійскага малочнага лобі, гэта жаданне скупіць беларускую малочную галіну. Калі глядзець глыбей, то я думаю, што ў Маскве вырашылі проста, што грэх не скарыстацца цяжкім становішчам фінансавым і эканамічным беларускага кіраўніцтва. Хай яно ва ўсіх сэнсах і ў прамым і ў пераносным зараз плоціць па усіх даўгах. А калі яшчэ глыбей глядзець, то гэтая хіба была закладзена ў саму канструкцыю так званай саюзнай дзяржавы. Ад пачатку кожны з партнёраў трымаў у галаве, як бы надурыць другі бок. Беларускае кіраўніцтва хацела атрымліваць нейкія прэферэнцыі эканамічныя, танныя энергарэсурсы, вялікую нішу мець на расійскім рынку і разам з тым нічым не ахвяраваць. А расійскі бок пад покрывам так званай братняй інтэграцыі хоча прасунуць нейкую мадэль ціхай інкарпорацыі парацыі, і калі не паглынуць Беларусь, то дамінаваць тут у эканамічным, а значыць і ў палітычным сэнсе таксама. І вось на пэўным этапе каса натрапіла на камень. Гэта глыбінныя спружыны канфлікту. Вы слухаеце экспертызу свабоды. Вынікі малочнага процістаяння падводзяць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч. Гаспадар Коктыш, вось вы сказалі, што дэманстрацыя, якую распачынала Москва, яна ўдалася. Але вонкава выглядае трошкі інакш. Москва аб'явіла вайну, грозныя заявы рабіў той жа Анішчэнка, а потым афіцыйны Мінск павысіў голас, стукнуў кулаком па сталу, я маю на ўвазі і байкот саміту АДКБ, і ўвядзенне мытнай мяжы, і Москва адразу саступіла. І з іншага боку, вось, як казаў Класкоўскі, мэта была купіць малочныя заводы. Здаецца, што гэтая мэта пакуль не дасягнута, як вынікае з паведамлення, аб чым дамовіліся бакі. Таму тэзе, што дэманстрацыя ўдалася, з Мінску гледзячы, трохі сумнеўна. Я в Москве не ведаю такого могутного российского молочного лобби. У России есть только нафтовые и газовые корпорации, которые могут различивать на подрынку российской державы. А все остальные лечатся занадто дробными, как нечто им-то помогать. Сумневно, что российская улада на сам речь могла лоббировать некое молочное лобби, как, звычайно, это дробное предприемство. Ими улада российская, звычайно, увогуле не размовляет. Ну, Дарко, ты ж, я хочу нагадать, что Лукашенко в своем опошнем интервью российским медиам кажет, что і прэзідэнт, і прэм'ер Расіі ў ультыматыўнай форме ставілі пытанне пра прыватызацыю беларускіх малочных заводаў расійскім капіталам. Магчыма, тое і было, але ж пакуль мы не маем ніякага пацверджання з расійскага боку. Што ж тычыцца тых пружынаў, якія былі пад гэтым канфліктам? Так вайна ж шла адразу па некалькім фронтам. І не трэба забываць, што 10 чэрвеня Расія пачала будаваць нафтапровод, які пойдзе вакол Беларусі. І гэта удар насамрэч самы цяжкі, бо Беларусь праз 2 гады можа фактычна згубіць свой статус транзітнай дзяржавы. І гэта значыць, што Беларусь можа згубіць усе тыя прывілеі, якія мае як транзітёр. Так што пакуль я б не стаў падводзіць ітогі, што нехта перамог, нехта прайграў. Пачаліся працэсы, наступствы якіх будуць вельмі сур'ёзныя, і першыя наступствы мы можам атрымаць недзе праз 2 гады. Яшчэ адзін дзіўны момант гэтых апошніх падзеяў. Чаму увесь гэты перыяд малочнай вайны Александр Лукашэнка, які любіць надзвычайныя сітуацыі, часам сам іх стварае, а вось на гэты раз ён чамусьці маўчаў на працягу ўсёй малочнай вайны, ніяк не каментаваў гэтыя падзеі. Гаспадар Класкоўскі. Я думаю, што ён перад гэтым зашмат сказаў. Ён фармальна парушыў, канешне, дыпламатычны этыкет і вынес на публіку нюансы закулісных перамоваў. Фактычна ён расказаў пра тое, што яму выкручвалі рукі, патрабуючы аддаць вось гэтыя заводы па перапрацоўцы малака, прызнаць Абхазію і Паўднёвую Асецію, але тым самым ён абяззброіў мацнейшага саперніка. Я тут схільны верыць беларускаму афіцыйнаму лідару. Я думаю, што ён толькі каліва расказаў з таго, што насамрэч робіцца за кулісамі так званай саюзнай дзяржавы, і, відаць, гэты ціск сапраўды дасягнуў такой крытычнай мяжы, што адзіным выйсцем было якраз вынесці ўсё на публіку. А што тычыцца фазы эскалацыі малочнага канфлікту, дык беларускі кіраўнік лішніх слоў не казаў публічна, але затое ён дзейнічаў вельмі рашуча. Вось гэты ягоны загад усталяваць элементы памежнага дымытнага кантролю на ўсходняй мяжы, гэта той выпадак, калі пагроза мацнейшая за выкананне. Менавіта пасля такога кроку Москва стала даваць задні ход і шукаць нейкі кампраміс. Цяперашні канфлікт, магчыма, толькі падштурхне працэсы пошуку нейкіх альтэрнатыўных шляхоў дзеля атрымання энерганосьбітаў, напрыклад, праз альянс з Украінай, праз усходняе партнёрства. Карацей, і ў гэтым сэнсе, калі казаць пра палітычныя мэты гэтай вайны, дык атрымаўся эфект адштурхоўвання. Масква атрымала процілеглы вынік. Гаспадар Коктыш, а вы чым патлумачыце паводзіны Александра Лукашэнкі падчас гэтай малочнай вайны? Гэта не першы выпадак, калі ён апынуваецца ў нейкай цяні і пазбягае публічных выступаў, асабліва пасля першага яркага выступу. І БТС-2, і малочная вайна, гэта ўсё расійская рэакцыя на ўступ Беларусі ў усходняе партнёрства. Беларуская эканоміка на 75% будуецца за кошт экспартных даходаў, і гэта экспартныя даходы альбо за кошт расійскага рынку сёння, альбо за кошт расійскай нафты. Без гэтых двух кампанентаў беларускі бюджэт проста не пацягне той сацыяльнай сістэмы, як яна ёсць. Некаторыя эксперты кажуць, што толькі скончылася малочная вайна, пачынаецца газавая вайна. «Газпром» патрабуе выплаціць доўг у памеры каля 230 мільёнаў даляраў. Гэты доўг з'явіўся таму, што бакі так і не дамовіліся, колькі ж каштуе газ у першым квартале. Ці то 150, ці то 210 даляраў за 1000 кубічных метраў. Дык ці можна чакаць новых войнаў? Гаспадар Класкоўскі. Зараз Росіі нявыгадна распачынаць газавую вайну, але тут трэба ўлічваць, што эмацыйны складнік вялікі ў стасунках бакоў, і не толькі Лукашэнка сабе дазваляе такую імпульсіўнасць, але і расійскі бок таксама. Якія ўразлівыя пазіцыі Расіі? Па-першае, відавочна, што Расія не трымае слова, таму што было абяцана публічна, што будзем браць па сярэднегадавому тарыфу, то бок $150, а цяпер кажуць 210 плаціце. Потым з транзітнай краінай задзірацца, ваяваць гэта сабе даражэй. Беларусь, кіраўніцтва навучылася вельмі спрытна зараз гуляць на еўрапейскім трэндзе, і эскалацыя новага канфлікту якраз прывядзе да далейшага збліжэння. Еўропа будзе на баку Беларусі ў дадзеным выпадку. Гаспадар Коктыш, вы як лічыце, ці можна чакаць новых войнаў, у прыватнасці газавай вайны? Думаю, что можно чекать. Москва будет последовательно демонстрировать и Беларуси, и Западу, что Беларусь больше не имеет привилегированных отношений с Россией. Коли будет продемонстрировано, что Россия может лишить Беларуси этого транзитного статуса, то затекательность Беларуси будет снижаться с обеих боков, из заходнего, из усходнего. Мне кажется, что Россия, якая зараз має голос у управления Международного валютного фонда, подтримает увеличение грошей, которые выделяются для Беларуси, и потом патрабуе адразу перадаць гэтыя грошы сабе як беларускую запазыку. Тыя вусны дамоўленасці, якія працавалі, гэта якраз яшчэ адна дэманстрацыя, што зараз мы на слова больш вам не верым, і зараз мы будзем дамаўляцца толькі аб тым, што мы падпісалі. Прагучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Гэтымі днямі у бібліятэцы свабоды выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 па 2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня у нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. 21 чэрвеня слухайце перадачы з раздзелаў кнігі «Скрыжаванне беларускага шляху» і «За наступным паваротам шляху». Вядзе перадачу аўтар кнігі Юрый Дракахвост.